Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 maja. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W pogodzie bez zmian. Nadal możliwe burze z ulewami i trąby powietrzne. VAT-owska Komisja Śledcza przesłuchała byłą wiceminister finansów Elżbietę Chojną-Duch. MEN odpowiada na raport NIK-u. Reforma oświaty została starannie przygotowana. Śląsk i Małopolska. W tych dwóch regionach obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem. Padać i grzmieć może też w województwach dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, łódzkim i świętokrzyskim. Nadal mogą pojawiać się trąby powietrzne, informuje synoptyk Mateusz Barczyk. Mogą się trafić trąby powietrzne i to w zależności od tego, gdzie będzie tych burz najwięcej. Jeżeli moglibyśmy tutaj mówić o prawdopodobieństwie wystąpienia takiego zjawiska, to mieściłoby się w jakichś kilkunastu procentach w porównaniu z takim przeciętnym dniem burzowym, kiedy tych procent jest na przykład 1-3. Ponad 80 budynków uszkodziła wczoraj trąba powietrzna w Wojciechowie na Lubelszczyźnie. Pracuje tam 250 strażaków, mówi komendant Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Będziemy uszczelniać, pomagać przy uszczelnianiu dachów. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy układać folię. Dalej będziemy usuwać elementy drzewa. W niektórych budynkach gospodarczych był sprzęt gospodarczy, były samochody, były ciągniki, były traktory, były kombajny. I trzeba teraz pomóc, żeby odgruzować te budynki. Również w tym pomożemy. Tak długo, jak długo nie będzie energii elektrycznej, nasze agregaty będą pracowały. Trąba powietrzna przeszła też wczoraj przez gminę Wolanów i Przytek pod Radomiem na Mazowszu. Silny wiatr uszkodził kilka budynków, informuje wójt gminy Wolanów Ewa Markowska-Wzducha. Tuż po przejściu tej trąby to ulica, podwórka zaściełane fragmentami eternitu i blachy. Można powiedzieć symboliczne było krzesło, które z tarasu sąsiadów wbiło się w elewację domu obok. Po oszacowaniu strat gminy wystąpią do wojewody o pomoc finansową dla poszkodowanych. Polska nie będzie płacić odszkodowań zapisanych w amerykańskiej ustawie 447, zapowiedział prezes PiS-u. Jego zdaniem zgoda oznaczałaby poniesienie ogromnych szkód finansowych i reputacyjnych. Jak dodał Jarosław Kaczyński, płacenie odszkodowań byłoby przyznaniem, że byliśmy sojusznikami Hitlera. My oczywiście się na tego rodzaju roszczenia nie godzimy i nie mam zamiaru niczego płacić. To Niemcy napadli na Polskę, wymordowali rzeczywiście prawie wszystkich Żydów. Ci, którzy zostali uratowani dzięki Polakom i to musiała być duża grupa ludzi, którzy była gotowa zaryzykować. Już wcześniej prezes PiS-u zwracał uwagę, że Polska powinna sama otrzymać odszkodowania od Niemiec. Komisja śledcza badająca wyłudzenia VAT-u przesłuchała Elżbietę Chojną-Duch. To była wiceminister finansów nadzorująca także Departament do Spraw Podatku od Towarów i Usług. Przesłuchanie obserwował Michał Fedusio. Michale, jakie informacje przekazała śledczym była wiceminister? Podczas ponad 4 godzin przesłuchania Elżbieta Chojna-Duch mówiła między innymi o lobbingu ze strony przedstawicieli środowiska bankowego co do konstruowanych w resorcie przepisów. Wymieniała między innymi współpracującą z firmą audytorską doradcę byłego ministra finansów Renatę Heider. Ta miała wpływać na likwidację 30-procentowej sankcji VAT dla błędnie rozliczających swoje transakcje. Przez dłuższy czas stawiałam opór propozycjom likwidacji sankcji. W pewnym momencie pojawiła się bardzo wyraźna presja, między innymi ze strony pani dr Heider. Przekonał mnie argument, mianowicie pismo, które mówi, że to decyzja Komisji Europejskiej, aby znieść sankcje. Wprowadzono mi, można powiedzieć, w błąd. Żałuję, że wyraziłam zgodę na to i dokonałam akceptacji projektu. W tej chwili trwa jeszcze przerwa w obradach Komisji Śledczej. Drugi świadek ma pojawić się na sali posiedzeń za pół godziny. Mowa o Halinie Pupacz, prezes Zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych. Relacjonował Michał Fedusia. Trwa rekrutacja do szkół średnich. O miejsca walczą 2 roczniki. Niektóre szkoły są wręcz szturmowane przez uczniów. W jednym z warszawskich liceów na 384 miejsca jest niemal 6,5 tysiąca kandydatów. Szkół, w których kilkadziesiąt osób walczy o jedno miejsce, jest więcej. Te szkoły, które są jednak na początku rankingów, zdarzają się, że jest po 200 osób, które chcą wybrać jedną klasę. Prawie 10 osób na miejsce. Owszem. Duża konkurencja. Tak, bardzo duża. Do klas matematycznych będą 2 klasy, jest około 1000 osób. Teraz mamy tego farta, że możemy tyle szkół, ile chcemy, dlatego dużo osób zabezpiecza się po 16, nawet po 30 szkół. Dyrektor pierwszego liceum w Łodzi, Ewa Wojciechowska, mówi, że taka kumulacja to także wynik sposobu rekrutacji.

doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny drugi wolny weekend, 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać, będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. W tej wersji piosenkę znają Państwo od dwóch dni. Wiem, ona już zdążyła się rozpowszechnić, ale pomyślałem, a nuż ktoś dziś usłyszał ją po raz pierwszy. Ciekawostka jest taka, że tekst do tego utworu Piotr Rogucki napisał w 2013 roku. Następne nagranie dotrze do Państwa chyba dziś po raz pierwszy. Dostałem je od zespołu wczoraj późnym, późnym wieczorem. Zabierz mnie, im bardziej tego chcę, tym bardziej ciebie mniej. Mniej więcej wiem. Zabierz mnie, im bardziej ciebie chcę, tym bardziej ciebie mniej. Mniej więcej wiem. Tego chcę. Zabierz mnie. Im bardziej ciebie chcę, Monika i Artur. Ale dowiedziałem się wczoraj od zespołu, który się nazywa Obrazki. Tak? To ten sam zespół, który w niedzielę zadebiutował w Minimaxie. Obrazki pisane przez S i Q. Obrazki. Dowiedziałem się, że jest jeszcze w zespole Anna, która dba o stronę wizualną. No, tego akurat przez radio państwo nie mogą usłyszeć. Trzyosobowy zespół Obrazki. Jak sami napisali, z rejonów Trójmiasta. Może niech na razie nam to wystarczy. To jeszcze raz patrzę na kartkę kalendarza. Dzisiaj jest 22 dzień maja. Kto powie, że on już dawno, dawno temu nie miał takich planów na swoje 60. urodziny. A myśmy chyba już wtedy o tym wiedzieli. Blue river, wider than a mile, I'll be crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, I'm not so sure the world deserves us. We're after the same rainbows, and how come it's just around the bend? It's always just around the bend. Blue river, wider than a mile, I'll be crossing it in style someday. Oh, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to sea. see the world. I'm not so sure the world deserves us. We're after the same rainbows, and it's just around the bend. It's just around the bend. Just around the bend. It's just around the bend. piszą państwo, że to jazda obowiązkowa. Ona ma 25 lat już. Sam jestem zaskoczony, że tyle lat upłynęło od pierwszej prezentacji tego utworu. Na okładce płyty jest napisane: zabieram państwa do kina, by poczuć, jak nagrodzoną Oscarem piosenkę w 10-minutowy spektakl przeistoczył twórca The Smiths, Morrissey. No, a to było 20 ileś lat temu, prawda? To nic dziwnego. Muzyka różna i różniasta jak najbardziej. Może on już wtedy miał taki pomysł, że przyjdą jego 60. urodziny dziś i dwa dni później ujawni światu 12 wersji swoich ważnych utworów z czasu, gdy miał lat naście. No już państwo trzy chyba piosenki poznali. Ta najnowsza Morning Starship już od 4 dni do państwa dociera. Spróbujemy, jeżeli czas pozwoli, dzisiaj jeszcze sięgnąć do niej, chociaż na chwilę. No ale za parę dni to Morrisseya będzie wszędzie i dużo. I słusznie. Czy zbliża się w pół do? Tak, to może zadamy państwu takie pytanie. To uprzedzałem, może być nasze ulubione pytanie. A jak spędzają państwo środę? How do you spend your Wednesday? A no właśnie, jak państwo spędzają środę? No niektórzy, wiem, domyślam się, w samochodzie. Sprawdzimy jeszcze raz, jak państwo spędzają? How do you spend your Wednesday? A no właśnie, państwo spędzają środę w tej chwili, słuchając w tonacji trójki, i jest prawie w pół do 15. No dzisiaj będzie parę sekund wcześniej niż zwykle. W ogóle nie muszę przetrzymywać wskazówki zegara. Time it moves so for the hands to move till I just can't take no more. How come 24 hours? Yeah, baby, sometimes seem to slip in the day. Ooh. 1 minute seems like a lifetime. Oh, baby, when I feel this way. Yeah, baby, sometimes wiedziałem, że znowu się to wydarzy, że odtworzę dla państwa Joe Bonamassa, a państwo powiedzą nareszcie Led Zeppelin w pół do. Bo on tak potrafi grać. Joe Bonamassa, jak państwo wiedzą, już chyba w Katowicach, albo za chwilę będzie, bo to dziś w katowickim Spodku ostatni koncert jego tegorocznej europejskiej trasy. Państwo od niedzieli namawiają mnie, żebym dziś, bo jadą państwo na koncert prawdopodobnie, albo szykują się na ten koncert, żebym przypomniał całą rozmowę z artystą. No ale to było 26 odpowiedzi. Tego byśmy dzisiaj nie pomieścili. Wybrałem kilka związanych z dzisiejszym dniem. Może uda mi się jeszcze jakieś dodatkowe jego zdanie pomieścić. No ale sprawdźmy. Program koncertu zmienia się codziennie, a w Polsce wypada finałowy koncert trasy. We do a different show every night and that's our last show. So the great thing about our last show is that we get to play like there's no tomorrow, because there isn't. I co wspaniałe, będziemy grać, jak to się mówi, że nie ma jutra. Czy będą jakieś niespodzianki? No surprises, not for me. Maybe to you. Nie, niespodzianki, ale nie dla mnie. Może dla ciebie. No to zapytałem, czy będzie T for One. I covered T for One in 2006. We did how many more times on our British show. We still do that. We still do that on occasion. Gram T for One od 2006 roku. How many more times zagraliśmy na koncercie w Anglii. I ten utwór możliwe, że możemy zagrać. To całkiem prawdopodobne. A Dazed and Confused postanowiłem zapytać. Na to Joe mówi, tego nigdy nie zagraliśmy w całości. And the Dazed and Confused thing was just I never covered the whole version. Yeah, I never covered the whole thing. I powiedziałem, zgadza się, zawsze ona była w coś wpleciona, pamiętam. Yeah, well, I mean, I never covered the whole song. I covered like 30 seconds of it. It doesn't matter. I tak, zawsze był to fragment, myślę, że nie dłuższy niż 30-sekundowy. A co Joe będzie robić, jak tournée dzisiaj wieczorem w Katowicach się zakończy? Na czerwiec mamy zamówione studio Abbey Road. I am going to do a record at Abbey Road starting in June. So będziemy have a brand new album. Nagrywać nową and płytę. I'm excited about working on that. Będzie więc trochę pracy. And that's pretty much it. You know, I'm to właściwie wszystko. And then we have a summer tour and then we're doing a shorter tour this fall. Będą koncerty latem. And then we're good, you know, and then that's it for me. Potem jesienna trasa i to wszystko. Skromnie nie powiedział, że ta trasa to 44 koncerty jeszcze w tym roku w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii i z powrotem w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze sięgniemy do artysty za chwil parę, a teraz dwie rzeczy. Czy będą państwo w Krakowie we wtorek? Jeżeli tak, to mam dobrą wiadomość. Tam wystąpi WW, nasz ukochany, i mamy dla państwa 3 dwuosobowe bilety. Gdyby chcieli państwo, proszę być tylko pewnym, że państwo skorzystają z tych biletów we wtorek w Krakowie, to proszę zadzwonić do Grzegorza Zembrowskiego 022 i 7 trójek, 3 dwuosobowe na zespół WW w Krakowie. A my mamy utwór dla tych, którzy nie mogą być na koncercie Joe Bonamassy dziś, ale nie mają daleko do Warszawy. Dziś w Warszawie, w Hydrozagadce, takie dźwięki. Before I leave the blinding fields, I wonder why No tak? Tak, dzisiaj będzie w hydrozagadce. Talos z Irlandii. Patrzę nad 26, szeleszczę kartkami, ale to jest 26 wypowiedzi Joe Bonamassy. Będą Państwo, ci, którzy nie słyszeli w niedzielę, zaskoczeni najbliższą minutą z sekundami, bo na koniec rozmowy zapytałem artystę, czego mu życzyć. I on powiedział: szczęśliwej emerytury. Tylko tego chcę. A happy retirement. All I want. I want to make my statement in the music business, not overstay my welcome, and ride off into the sunset. Zaznaczyć swoje miejsce w przemyśle muzycznym, nie zawyżyć swojego wkładu, tylko tyle. I odjechać w stronę zachodzącego słońca. Powiedział jeszcze na dodatkowe takie pytanie, czy czuje się spełniony. Powiedział: codziennie. Every day. Więcej otrzymałem od gitary, niż się spodziewałem. Nie mam nic do udowodnienia. Kocham występować. Kocham mój zespół. I love making music for people. Kocham dzielić się muzyką z publicznością. Nie robię tego dla pieniędzy, ani dla sławy, ani dla oklasków. A co go raduje? Gdy ludzie przychodzą na koncerty i dobrze się bawią. What makes me happy, honestly, is when people come to my show and enjoy it. That's it. Words coming out and I enjoy the show. Bo ja jestem od zapewnienia rozrywki. Nie jestem od śpiewania, nie jestem od grania, nie jestem kompozytorem, tylko jestem od zapewnienia rozrywki. Joe Bonamassa, cieszmy się, że tyle razy udało nam się go zobaczyć w Polsce. Nie mówię, że to jest koniec jego kariery, on pewnie też tak nie myśli, no ale... Cieszmy się i korzystajmy z każdej możliwości, żeby wsłuchać się w jego muzykę. Patrzę na kartkę z dzisiejszego kalendarza i widzę, że 22 maja, dwa lata temu, pożegnaliśmy Zbigniewa Wodeckiego. Dwa lata temu, nie mówiliśmy chyba o tym, ale były również urodziny Szarla Aznawura. I gdyby był z nami dziś, obchodziłby 95. rocznicę urodzin. Ile on nam dał? Ile szczęścia? Ile razy mogliśmy go zobaczyć? Niektórzy, gdy byli jeszcze całkiem młodzi w Warszawie, w Kongresowej, a niektórzy, gdy już byli dorośli, też w Warszawie, w Kongresowej, gdy przyjechał w czerwcu 2014 roku. To jeden z największych, jakich kiedykolwiek było nam w życiu dane poznać. Let me tell of a time when the world was in rhyme with the sound of our laughter. Montmartre hung with flowers. Those far forgotten hours of hunger and of love, unaware in our youth of the sobering truth of the years that came after. We laughed at common men, for we were heroes then, and heaven smiled above. La Bohème, La Bohème, poor hungry youth. La Bohème, La Bohème, see the old world that could not see. All those innocent hearts who imagined their arts could be casually mastered, I miss them everyone. The sands of time have run away from each and all, for it seems that our schemes were impossible dreams that could never have lasted. For when we woke at last, the big parade had passed and spring had gone its way. Last La Bohème, someone to care, someone to mind. La Bohème, La Bohème, we were in love and love is blind. Now and then I return and the memories burn with a bitter sweet aching. I climb the same old stairs, but no one longer cares, and there's no one to greet in the street where we walked, or the bars where we talked of a world we were making. I stand up on that hill until I've drink my fill, then leave it all behind. La Bohème, La Bohème, moments of joy, moments of pain. La Bohème, La Bohème, nothing can bring them back To była tonacja trójki. Dziękujemy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Coraz więcej rowerzystów przystępuje do naszej kolarskiej akcji. Są wśród nich ci, którzy już startowali w konkursie i nowicjusze. Zadanie jest proste. Trzeba urządzić wycieczkę rowerową i przysłać z niej sprawozdanie. W tytule akcji wakacje, ale przystąpić do konkursu można już teraz. Laureatów wybierze jury na podstawie relacji z tras. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Zwycięzcy konkursu pojadą na rajd do Bułgarii, a więc jest o co walczyć. Ale to dopiero przed nami. Na razie pedałujemy w kraju. Wiesław Piegat proponuje wycieczkę w okolicach Kalisza. Dobry, witam Państwa. Taką atrakcją tej ziemi kaliskiej jest miejscowość Goluchów, która jest miejscem wypadowym dla wędrówek rowerowych, ale nie tylko, bo i turyści piesi też tam się świetnie czują. A wśród atrakcji jest również szlak zabytków sakralnych. Kościół z XII wieku jest czołowym takim obiektem. W każdym razie o tym Goluchowie warto wiedzieć, że jego historia jest bardzo bogata i charakterystyczna dla tych ziem. Między innymi jest tam zamek renesansowy, ale bardzo podobny architektonicznie do zamków francuskich z nad Loary. Ten zamek otoczony jest malowniczym parkiem, ale mówię o nim dlatego, bo tam są bardzo rozległe tereny zielone właśnie do spacerów rowerowych, pieszych i innych, a same te obiekty obecnie, spuścizna rodów leszczyńskich, działyńskich czy czartoryskich, to jest między innymi największe w Polsce Muzeum Leśnictwa.